Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I sobotnio-niedzielna noc, a na zegarze druga. No nie ma co ukrywać, urocze te dźwięki na ostatniej rewelacyjnej, uważam, płycie Hani Rani, Ghost. Tak ten album jest zatytułowany i to kolejna noc, kiedy spędzamy czas razem z dźwiękami na nim zawartymi. Komeda, przepiękny tytuł i najdłuższa kompozycja, 11 minut i 4 sekundy. Hania Rani, nasza artystka, znana już na całym świecie też koncertująca. 11,5 minuty po godzinie drugiej. Witamy Państwa bardzo serdecznie podczas tej listopadowej nocy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś program zrealizuje Halina Leszczyńska, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i w takim składzie zostaniemy z Państwem do godziny czwartej. No i tak sobie pomyślałem przed emisją kolejnego nagrania, że jakiej audycji muzycznej by się nie prowadziło, jakiej tematyce, z jaką muzyką, z jakimi gatunkami, no to kiedy pojawia się taka informacja i mamy takie wydarzenie, no to rzuca się wszystko na bok i wszystkie inne utwory odkłada się na bok, żeby wyemitować właśnie ten jeden. No bo to, ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale myślę, że Państwo wiedzą. A jeżeli ktoś nie wierzy, to proszę uwierzyć, bo to jest prawda. To jest nowe nagranie zespołu The Beatles. You. And if I make it through, Tak, mimo tak późnej pory nie przesłyszeliśmy Państwa, ale myślę, że ta wiadomość już obiegła cały muzyczny świat kilka dni temu. W skrócie wygląda to tak, że w latach 70. John Lennon napisał i nagrał ścieżkę wokalną do utworu Now and Then, ale ze względu na fatalną jakość nagranie to przeleżało dokładnie 5 dekad w szufladzie. No i w tych czasach technologię mamy taką, jaką mamy, czasami się jej boimy, ale przecież czasami potrafi czynić cuda. Cuda na miarę nowego utworu The Beatles. Now and Then, drodzy Państwo. John, Paul, Ringo i George. The Beatles na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A ja tradycyjnie zapytam Państwa, czy Państwo śpią, czy może są z nami o tej porze podczas sobotnio-niedzielnej nocy. No będzie miło, jeżeli Państwo się odezwą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dariusz napisał, nie śpimy do, nie zamierzamy spać do godziny 7 rano, trzeba pracować, aby ktoś mógł spać, no tak, bo niektórzy z Państwa przecież pracują o tej porze, no to my z Państwem będziemy do godziny 4, ostatnie 3 minuty razem z kwintetem Abbey Souda, nasi ulubieńcy z Wielkiej Brytanii w takiej nastrojowej, spokojnej, jazzowej kompozycji, tylko proszę nie myśleć, że tak będzie do godziny 4, bo właśnie w tym momencie łamiemy te wszystkie kołysanki dla tych z Państwa, którzy być może chcą się położyć spać, no bo otwieramy nową płytę, zupełnie świeżą. Zaraz o niej powiem. No, muszę Państwu powiedzieć, że mam troszeczkę pracy komputerowej w tym momencie, bo nie sądziłem, że ten listów od razu napłynie do audycji Jazz and Bass, bo to jest audycja Jazz and Bass. Słyszymy się w każdą sobotnio-niedzielną noc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia między 2 a 4. Ja na wszystkie listy oczywiście odpisuję. No i chciałem powiedzieć, że tego właśnie zazdroszczę Marganowi. Zazdroszczę Marganowi tego, że miał okazję w swoim życiu poznać, porozmawiać i pewnie wziąć masę autografów na okładkach płyt od DJ-a Shadowa. DJ Shadow to Joshua Davis, amerykański DJ, turntablista, producent. Myślę, że wspaniały człowiek i przede wszystkim kolekcjoner płyt, który prężnie działa od lat 90. Zasłynął, myślę, że w roku 1996 jako twórca płyty, jako producent, kiedy wydał Kamień Milowy w muzyce elektronicznej zatytułowany Introducing. Muzyka jego i praca polega do dzisiaj na tym, że wśród wszystkich płyt, które posiada, posiada dziesiątki tysięcy winyli, wycina, składa, klei, sample i tak tworzy swoją muzykę. Oprócz tego prowadzi wspaniałe imprezy muzyczne, skryczuje wyśmienicie, w tym jest naprawdę rewelacyjny. No i co jakiś czas dostajemy od niego, no muszę to powiedzieć, raz gorsze, raz lepsze płyty długogrające. Action Adventure to jest najnowsze dzieło DJ-a Shadowa. Trwa 57 minut, ukazała się płyta 27 października. No i powiem Państwu zupełnie szczerze, że z lekkim dystansem do niej podchodziłem, ze względu na fakt, że album wydany w 2019 roku, Our Pathetic Age, no nie był najlepszym albumem DJ-a Shadowa i obawiałem się, że może już się nie podniesie z tego dołka, który w 2019 roku wpadł, a tu okazuje się, że jest zupełnie inaczej. I'll pierwszym, może jeszcze nawet i po drugim przesłuchaniu tego albumu, który przypominam zatytułowany jest Action Adventure, dopadła mnie taka strasznie brzydka myśl, że DJ Shadow, podchodząc do nagrywania tego krążka, no już na swoich starych patentach bazuje, przede wszystkim też bazuje na tym, jakiej pozycji się dorobił, postawił koło siebie kilka urządzeń elektronicznych, no i naciska te przyciski, mówiąc zupełnie prostym językiem i tworzy to, co mu do głowy przychodzi tylko po to, żeby skleić album. I to była chwila takiej myśli, bo pomyślałem, coś tutaj chyba nie gra, ale tak jak to z płytami DJ-a Shadowa, trzeba wejść, trzeba posłuchać, trzeba dać czas, no ale z drugiej strony myślałem, że na tyle cenię tego artystę i na tyle jest profesjonalny, że nie mógłby sobie pozwolić na taki strasznie płytki zabieg, o którym pomyślałem. No i rzeczywiście tak jest. Trzecie, czwarte, piąte przesłuchanie płyty i okazuje się, że naprawdę wiele rzeczy ciekawych, dźwięków interesujących można znaleźć na tym krążku. Gości nie ma na albumie, bo tym razem artysta postawił na to, aby płyta była jak najbardziej osobista, bo gości zaprosił do swojej wcześniejszej płyty. Gdzieś porównuje ten album do Private Repress, do Introducing, no to już każdego indywidualna kwestia. Ja po kilku przesłuchaniach tego krążka dzisiaj dla Państwa wybrałem utwory 3, w tym ten jeden, już teraz mogę powiedzieć, mój ulubiony. Disappoint me again. Oh! You Played Me na płycie Action Adventure DJ-a Shadowa. Niezwykle utalentowany artysta, który potwierdza w 2023 roku swoją klasę. No wyrusza w tournée i będzie w Europie, jednak nie dojedzie do Polski. Będzie blisko i zastanawiam się, czy przypadkiem nie podążyć jego szlakiem, bo byłem już na imprezie, którą DJ Shadow prowadzi. Jest to spektakularne widowisko. Ozone Scraper, All My, You Played Me. Dzisiaj z płyty Action Adventure, zupełnie nowej, DJ Shadow. Z jednej strony, tak jak Państwo słyszą, gdzieś posamplowane, pocięte dźwięki, które tworzy na zabawkach elektronicznych, z drugiej gdzieś udziela mu się ta piosenkowość. I taki jest on, tak zaskakuje i tak pięknie tworzy. 25,5 minuty do godziny trzeciej, a kto teraz wystąpi? Nubaya Garcia, i to w utworze, którego jeszcze wspólnie nie słuchaliśmy. Nasz ukochany żeński saksofon prosto z Londynu, Dubaya Garcia, która w 2020 roku wydała swój debiutancki, może nie debiutancki, swój pierwszy poważny, z całym szacunkiem do tego, co wydała wcześniej, album Source. I od tego czasu dostaliśmy zbiór różnych remiksów od Nubai. Słuchaliśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchaliśmy. Potem był koncert z Crew Angbin z legendarnej Radio City Music Hall w Nowym Jorku. Słuchaliśmy. Słuchaliśmy niejednokrotnie. No i chciałem powiedzieć teraz, no być może redaktor prowadzący troszeczkę późno się obudził, ale to już było w wakacje, kiedy... I ja pamiętam, że zwróciłem uwagę na to nagranie, kiedy Nubaya Garcia pokazała światu swoją nową kompozycję zatytułowaną Lean In. I dopiero jakoś ostatnio ten utwór dotarł do audycji Jazz and Bass i dzisiaj jest ten dzień, kiedy mogę z uśmiechem Państwu powiedzieć, że mamy nowe nagranie od Nubai Garcia, chociaż to nowe, to brzmi tak troszeczkę dziwnie. No ale jest. Nigdzie nie mogę doczytać, czy jest to zapowiedź kolejnej płyty, no ale skoro wychodzi singiel, no to może już zaczniemy zacierać ręce. No i to jest przykład tego, co ja osobiście najbardziej lubię w twórczości tych młodych brytyjskich jazzmenów, którzy cały ten brytyjski współczesny jazz łączą z różnymi gatunkami, no może niekoniecznie jazzowymi, ale klubowymi, bo tutaj ewidentnie w utworze Lean In było nawiązanie do UK Garage'u, do two-stepu, do wszystkich tych połamanych rytmów, które przecież w Wielkiej Brytanii powstały i które przecież bardzo lubimy i do których dzisiaj w audycji Jazz and Bass jeszcze wrócimy. Teraz mamy 18 minut do godziny trzeciej. Pani Ewa napisała: dobry wieczór, co za wspaniała wiadomość. Nowy utwór The Beatles wyjęty z szuflady po 5 dekadach? Szok, moja pierwsza miłość muzyczna i coś świeżego. Wielką radość pan sprawił. Ostatnie dni miałam zabiegane, więc nawet nie... Więc pan pierwszy przekazał tę radosną wieść. No, bardzo mi miło, drodzy państwo. Przypominam, jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio, że mamy od kilku dni nowe nagranie grupy The Beatles. Tak, to jest prawda. No i od kilku dni mamy też nowe nagranie, w którym udzielał się nasz ukochany tubista Theon Cross. Hasło brzmi Jazz is Dead i myślę, że Państwo niejednokrotnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, chociażby z naszych audycji Jazz and Bass, słyszeli o tym projekcie, o tej wytwórni. Jest to label założony w Los Angeles, w Kalifornii i są to też, jest to też seria płyt pod tym samym tytułem. Sprawcami całego zamieszania są Adrian Young i Ali Shahid Muhammad z zespołu Tribe Called Quest. No i sprawa polega na tym, że co jakiś czas do kolejnej części zapraszają zespoły twórców muzyki jazzowej, często tych, którzy tworzyli już kilka dekad temu, teraz może są nieco zapomniani i na żywo grają koncerty, z tego jest materiał. No i takich składanek powstało już 19, 20 pod hasłem Remixes. No i jednym z remiksów piosenki Phoenix zajął się niejaki Tion Cross, nasz ukochany tubista z Londynu i proszę bardzo, jak to wszystko podkręcił i jak nadał temu sznytu i jakie mamy fajne tempo, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy, bo to wszystko pięknym basem podszyte, a my jesteśmy przecież Jazz and Bass do godziny 4. No dobrze, zostaniemy jeszcze w Londynie i zapraszam do odsłuchu kilku fragmentów, dokładnie 3 z nowej płyty. Zaraz szczegóły. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Lying in reflection. Moonlight hits your skin. Safe in conversation. You question where I've been. Two bodies on this mattress. Save me as it sinks. Automatic self-protection, yeah. Like airbags in my hands. Next thing I'm drifting into open sky. And I don't feel so scared. Dreaming with these open eyes. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will capture. Ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you. Time will catch you, flash will catch you. Traveling for healing. Speaking of pattern, speak to myself. How far will I go? Spirit, yeah. It's the way that chain you gave me. That eagle made of gold. Now I'm drifting into open sky. Catch you. Time will catch you, flash will catch you, ways will catch you, life will catch you, love will catch you, spirit can catch you, yeah. Faith will catch you, friends will catch you, time will catch you, flash will catch you. Just like Jonathan Livingston Seagull. Drag out the clouds in the free fall. I was caught by the wings of my people. Then you pick me up in your two-door. Hit the country roads. And you fill me in with the info. Stock was rising like tenfold. But you're more concerned with my mental. Shutting down is your default. Circling in for Chico. Sun is out and it feels cold. Camera zoom with the ego. Find a bench and we recall. Memories of the people. Reconnect with the real goal. Camera zoom on my people. Artysta nazywa się Samfa i wiedziałem doskonale o jego istnieniu, ale nigdy jakoś blisko z muzyką Samfy nie byłem. Dopiero po, znowu nawiążę do wspaniałym felietonie Bartka Chacińskiego, postanowiłem zapoznać się z tym ostatnim albumem, który zatytułowany jest La Hai i ukazał się 20 października. Okazuje się, że Samfa krąży na orbitach muzycznych, które też nie są mi jakoś obce. Mało tego, mam do nich słabość, bo jest jazzowo, jest elektronicznie, jest alternatywnie, jest soulowo, jest junglowo. No i byłem bardzo miło zaskoczony, że album, którego w ogóle, na który w ogóle nie czekałem i artysta, którego tak naprawdę nie śledzę, sprawił mi taką październikową radość, drodzy Państwo. A jeszcze większą radość, tym razem już listopadową, sprawia mi fakt, że mogę razem z Państwem tych dźwięków słuchać na antenie. We've lost and we've been separate ways. On the same track, running out of different paths. Will I catch up or will you just race away? Program Trzeci Polskiego Radia. I wish you could time missile back forward. I miss you time misuse time flies life issues. Hardwire forever seeking out. Subjects mysterious like time and love. Walking through them now. I see you nearer me, we are so late. Around each other's smiles. I think we found ourselves a sacred place.